राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2060 तदनुसार 29 जुलाई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम। परमात्मा की जो प्राप्ति है वो वास्तव में अपनी है। वो संसार वो अपना माना ये बात गलत है, अपना नहीं है। संसार और शरीर ये प्रकृतिक है, ये भगवान अपना है। क्योंकि ममैवांश हो जीव लोगे, भगवान ने अपना अंश बताया है, तो अपना वास्तव में भगवान के साथ में घनिष्ठ संबंध है और शरीर के संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है। संसार के साथ जो संबंध माना है ये ही गलती हुई है। शरीर और संसार के साथ संबंध माना है ये गलती है। ये देखते नहीं कि शरीर हरदम मिलता है, हरदम मिलता है, वो कभी नहीं मिलने के साथ कैसे हो सकता है। आप कभी नहीं बदलते, एक शरीर प्रति क्षण बदलता है, कभी नहीं बदलने वाले भगवान है, उनके साथ आपका संबंध है, प्रति क्षण बदलता है। क्षण परिणाम भाव आदि स्थिति शक्ति स्थिति शक्ति के सिवाय सर्वे भावा कृपना प्रति क्षण बदलने वाला, बदलने बदलने वाली धारा को ही स्थिति कहते हैं। बदलने वाली धारा को ही स्थिति कहते हैं। स्थिति है नहीं, फिर भगवान का आपका कभी परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। तो अपने भगवान है, शरीर और संसार अपना नहीं है। शरीर और संसार तो छूटेगा ही, ये तो छोड़ना पड़ेगा ही, ये साथ रह सकते नहीं, और परमात्मा साथ छोड़ सकते नहीं, क्योंकि सर्वव्यापक है, सब में है। जहां आप अपने को मानते हैं वह पूर्ण परमात्मा है, वो हमारे छोड़ सकते नहीं, और शरीर और संसार हमारे साथ रह सकता नहीं। बात ये सच्ची है। इस वजह से शरीर को संसार को अपना मानना ये गलती है। अपने प्रभु है, परमात्मा है, वो अपने शरीर और संसार अपना नहीं। एकदम संतों ने ये निश्चय किया है, संत महात्मा की ऐसी बात है और परमात्मा की ऐसी बात है। शरीर और संसार साथ में रहने वाला नहीं। शरीर तो प्रत्यक्ष बदलता है, संसार भी प्रत्यक्ष बदलता है, शरीर और संसार तो बदलता ही रहता है। ये प्रलय में भी बदले बिना रहता, महाप्रलय में भी बदले बिना नहीं रहता, जागृति भी बदलता है, स्वप्न में बदलता है, सुषुप्ति भी बदलता है, ये तो बदलता ही रहता है। ये परमात्मा और स्वयं ये बदलते नहीं। अनंत रूप बीत जाएंगे तो ये बदलेंगे नहीं, ग्रेजुएशन रहते हैं। जो सदा रहने वाला वो चीज हमारी है, और मिलते हैं बिजुड़ती है, मिलते हैं बिजुड़ती है, मिलते हैं बिजुड़ती, वो अपनी चीज नहीं है। एकदम निश्चित बात है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। मिलती है बिजुड़ती है, आती है जाती है, उत्पन्न होती है नष्ट होती है, संयोग होता है वियोग होता है, वो अपनी कैसी, वो चीज अपनी कैसे हुई। संयोग और वियोग दोनों होते हैं, परमात्मा का वियोग कभी नहीं होता, आत्मा का वियोग कभी नहीं होता। तो वियोग भी नहीं है तो संयोग भी नहीं होता, नित्य योग है। इस वास्ते बड़ी सीधी सरल बात है कि भगवान मेरे हैं, हमें दिखे चाहे न दिखे, हमारा अनुभव हो चाहे न हो, हमें इस बात का पता हो न हो, सच्ची बात यह है परमात्मा हरदम हमारे साथ रहते हैं और संसार कभी भी हमारे साथ रहते ही नहीं। शरीर और संसार सदा ही बदलता है, तरता बदलता है। शरीर और संसार रहेगा नहीं, ये तो सभी स्वीकार करेंगे। सभी की ये बात है, शरीर और संसार साथ नहीं रहेगा, परमात्मा सदा साथ रहेगा ये तो अनुभव नहीं है, पर शरीर और संसार साथ नहीं रहेगा ये तो अनुभव है। और ये रहेगा नहीं, ये बात भी ठीक है, इस बात को जानना चाहिए, मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, इसमें स्थित होना चाहिए कि शरीर और संसार अपना नहीं है। शरीर स्थूल शरीर अपना नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, कान शरीर भी अपना नहीं है, अपने केवल भगवान है, केवल भगवान अपने हैं। क्योंकि नवीवांश हो ईश्वरांश जीव विनाशी, तो उसकी प्राप्ति ये घर की बात है, घर की। संसार की प्राप्ति पर की बात है, अपनी नहीं है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, ठोस बात है, पक्की बात। सब भाई बहन इसको स्वीकार कर ले, ये सच्ची रहने वाली चीज नहीं है, प्रतिक्षण बदलती है, प्रतिक्षण बदलना इसे स्वरूप है। ये हमारे नहीं है, नहीं है, नहीं है, अब भगवान हमारे हैं। हमने उल्टी बात मान ले, संसार को अपना मान लिया, अब भगवान ही तो पता पता ही नहीं, इसको साफ समझ देना चाहिए। उसका वियोग अवश्यम भावी है, अवश्यम या तारेतर मुश्किल विषय, बहुत तक साथ में रहे तो विषय जरूर बिज देंगे। वियोग को भेद स्वयं संख्या नहीं करता, निरंतर स्वातंत्र अतुल परिताप है, ये बिगड़ जाएंगे ताप होगा बड़े बड़े, स्वयं त्यक्ता देते सम सुख अनंतम में दी, हम स्वयं छोड़ दे तो न्याल हो जाए। ये रहेगा नहीं, कभी रहने वाला नहीं है, कभी रहने वाला नहीं है, उसे त्याग सत्य कर दो, जाने से मुक्ति नहीं होगी, आप त्याग कर दो मुक्ति जाएगी। ए भगवान को मान लो तो भक्ति हो जाएगी, इसको त्याग दो तो मुक्ति हो जाएगी, छूट जाओगे। परमात्मा को अपना मान लो तो वस्तु मिल जाएगी। इतनी बात है, सीधी सरल बात एकदम सबके लिए, ये तो जाएगा निरंतर स्वातंत्र अतुल परिताप मनुष्यप होगा, संताप होगा। और स्वयं त्यक्ता ये थे समसुखमनंतम, समता और शांति अनंत होगा, अनंत अपार सदा कहीं शांति। जो सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो जो तुम्हारा त्याग करे उसे त्याग कर दो, तुम्हारा त्याग कभी नहीं करे उसे समझ जोड़ दो। एक ही बात, सदा ही तुम्हारे से दूर हो रहे हैं उनके संगत त्याग कर दो, और सदा ही तुम्हारे साथ ही रहते हैं दूर होते ही नहीं, हो सकते नहीं। सर्व समर्थ परमात्मा भी हमारे से दूर होने में असमर्थ है, सर्व समर्थ है। ये बात एकदम सच्ची है, सत्य पकड़ो पकड़ने पड़े, ये तो अपना रहेगा नहीं भैया। जैसे आपका बाहरी बना आपके साथ नहीं रहा, बाहरी बना प्रत्यक्ष आपके साथ नहीं रहा, बोधों की जवानी भी नहीं रही, अब वैद्यापना भी नहीं रहेगा, शरीर भी नहीं रहेगा। एकदम बात सच्ची है, परमात्मा सदा रहेगा। इन दो बात में से एक बात पकड़ो तो न्याय हो जाओ, सदा प्रयुक्त होने वाले का त्याग कर दो, सदा ही रहने वाले में प्रेम करो, सदा साथ रहने वाले में प्रेम करो, सदा त्याग करने वाले त्याग कर दो। सीधी बात है, ये साथ रहने वाले ही है। बागवान साथ में रह तो रहा, क्या बागवान साथ रहा? नहीं रहा, जवानी भी साथ नहीं रहेगी, ये साथ रहने में है ही नहीं, चीज ही नहीं है। एकदम अपना त्याग करने वाले का त्याग कर दो, आनंद हो जाएगा, और अपने साथ रहने वाले प्रेम का तो निहाल हो जाओगे। प्रत्यक्ष सब अनुभव है, क्या शरीर और संसार साथ रहेगा? अनुभव सबका साथ रहने वाले, यहां जंगल था जंगल, वो छोड़ दिया, बड़े तेरे बड़े बड़े विश्व में तो जा रहा है। संसार तो जैसे गंगा जी बहती है, और रात में दिन सुबह शाम कभी जाकर छुप कर भी देख लो, इसलिए संसार सब जा रहा है, संसार शरीर जा रहा है, प्रत्यक्ष है ये, प्रत्यक्ष एकदम जाने वाला, जाने वाला वो देखने वाला, वो ही देखने वाला होता है जो रहने वाला है। सबके जाने वाले को देखने वाला सदा रहने वाला है, जाने वाले जाने वाले को नहीं देखते, रहने वाला देखता है। 20-25 आदमी गए तो जानते हैं, वो जानने वाला रहने वाला है, वो परमात्मा है। विनिश्चितु अविनिश्चितम् ये पश्यति स पश्यति, बिजनेस छोड़ने वाले अविनिश्चित है, उसको देखता है वो ही सही देखता है, विनाश होने वाले वो ठीक देखता है, सत्ता देखता है न सब ऐसे दुर्मति, वो दुर्मति है दुष्टमति, वो ठीक नहीं देखता। प्रत्यक्ष बात एकदम, सबके प्रत्यक्ष बात है, अनुभव वो बात है। सदा साथ रहने वाला का साथ रखो, सदा साथ रहेगा, आप भी रहोगे वो भी रहेगा, और शरीर और संसार नहीं रहेगा। सबके अनुभव की बात है, सबकी सच्ची बात है एकदम। बिना शु अब चिंतम यह पश्यति सब पश्यति, इस वास्ते गीता के सिद्धांत को स्थिर मानो, सदा स्थिर रहने वाला है, यह रहने वाला नहीं है। हम देखते हैं सत्संग में पर सभी नए नए, पुराने बहुत कम है, अपरिचित है, बिल्कुल भी आ गए कई है, पुराने बहुत थोड़े, ये भी जा रहे हैं, यही बहता है, रहता नहीं है, रहते हैं भगवान और सब बहता है, रहता है सही कर रहा को बहता सहन भेज है, सीधी बात है, सब करिए संतों ने कही है, बहती हुई रहती नहीं, रहता है और बहता नहीं, बहता हुआ रहता नहीं, रहने वाला रहता है वो बहता नहीं, जो नहीं रहता है नहीं बहता है, नहीं बहता है वो रहता है, रहता है वो नहीं बहता है, एकदम सच्ची बात है, ये बहने वाला सभी बहने वाले को रहने वाला मान लिया, बिल्कुल बुद्धि से विपरीत रहती तो साफ साफ सब बहने वाला है, विश्वास से स्थित हो जाओ एकदम, रहने वाले में रहो हरदम, शांति रहेगी, आनंद रहेगा, बुद्धि हरदम प्रसन्न रहेगी, हरदम आनंद रहेगा, हरदम शांति, कभी भी वियोग नहीं होगा, अरे वियोग वाले का योग कभी होता ही नहीं, दुख संयोग वियोगम योग समझते हो, दुख संयोग का वियोग है वो नीति योग है, तुम वैद्यादि योग संयोगम वियोगम योग संगीत हो, जैसा संयोग और योग होता है, आनार जाना होता है, उत्पत्ति विनाश होती है, रहना नहीं रहना होता है वो अपना नहीं है, अपना तो साथ में रहे पहले से ही है, अब भी है, रहेगा ही रहेगा, वो कभी बहने वाला नहीं है, वो अपना है, एकदम ठीक बात है, वे परमात्मा है, वे हमारे, वे हरदम रहने वाले, हरदम रहने वाले, हरदम रहने वाले प्रभु हमारे, इस बात से प्रभु को याद करो, प्रभु में रहो नित्य निरंतर, प्रभु में ही रहो, बहने वाले में रह सकते ही नहीं, बहने वाले में रह सकते ही नहीं, सामर्थ्य नहीं, आप रहने वाले ये बहने वाला कैसे समझ कैसे हो, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, संदेह नहीं इसमें, एकदम पक्की बात है, भूमा अचल शाश्वत अमर सम ठोस है तुम सर्वदा, देह है पोला घड़ा, बनता बिगड़ता है सदा, सच्ची बात को पकड़ लो बहुत हो जाएगी, कच्ची बात तो रोना पड़ेगा, सिवाय रोने के और कोई लगा और लगेगा नहीं, सब कच्चा मामला है, सब कच्चा मामला है, सब कच्चा बहने वाला बहने वाला रहने वाला है ही नहीं, यह कभी नहीं रहेगा और भगवान कभी नहीं बहेगा, वो बहेगा नहीं रहेगा, ये रहेगा नहीं बहेगा, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, सबके अनुभव की बात है, ये रहने वाला नहीं है, सबके अनुभव है, अब बाप के खातर रोते थे, अब आप के खातर रो बाबा, इस वास्ते से है जो वो हमारा है, हमारा अपने घर की बात है, बहुतों के जची हुई है कि भक्ति का आनंद और मुक्ति करना बड़ा कठिन है। अरे वो तो सबसे सुगम है, सबके साथ है। ये बहने वाले के साथ मत बहो, अवसर प्राप्त हो जाएगा। उसके प्राप्त करने के लिए उद्योग नहीं है, उद्योग है ये नहीं रहने वाला है, इसको नहीं रखना। कितनी सच्ची बात है, कितनी ठीक बात है। हरदम प्रश्न है वो, हरदम कोई मर गया तो ये तो मरने वाला ही मरा है, मरने वाला ही मरा है, नहीं मरने वाला मरा ही नहीं। तो मरने वाला मरा तो की बात है, नहीं बात यह हुई ये तो मरने वाला है, नहीं बात उसने एकदम एकदम सच्ची है। दादेवर पक्के बात है, एकदम हृदय में पकड़ दो, छोड़ने वाले को छोड़ दो, रहने वाले को पकड़ दो, एकदम छोड़ने वाला छोड़ दो, आप रहने वाला जाएगा, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं, वो जाएगा ही नहीं। नहीं वो छोड़ो, रहे वो पकड़ो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।